Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأن أحوال أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 23 ya 23 Mesani 1443 Hijriah atau tanggal 26 Januari 2022 kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dan ini adalah pertemuan yang 128 bait 43 halaman 177. Ya, alhamdulillah malam ini malam spesial karena ya tadi ana berpikir untuk liburkan tapi alhamdulillah Allah kasih berikan kemudahan kita untuk mewajah dan untuk meneruskan kajian kita ini. Nah, bagaimana biasa kita mulai dengan pembacaan matan. Nah. Tak masuk. Tes. Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Wala Muhammadun huwa banu maliki ahmad. Rabbillah khaira man. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillah khairan maliki salliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi almustakmilin asyrafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah qaribul aqsa bi lafdhin munjazi wa tabassutul batla bi wa'din munjazi wa taqaddadhi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibni mu'ti wa huwa bi sabaqin ha'izun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم فعل ثم حرف من الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر وتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم النحو الصح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن جاء إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح ذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر بنون ينوب نحو جاء بني نمر وارفع بواو وانسبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اح حم كذاك وهنو ونقص في هذا الاخير احسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنلا للياك جاء أخو أبي تذعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمطمر مضافا وصلا كلتا كذا اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبي جرر وانسبي سالم جمع عامر ومثنبي وسبه زين وبه عشرون وبابه ألحق والأحلون أولو وعلمون عليون وأرضون شد والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وحوى عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثنيا والملحق به بأكس ذا كاستعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأثر آت فيه ذا أيضا قتل كأثر آت فيه ذا أيضا قبل وجرى بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرفدف وجعل لنحوي يفعلان النونا رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم وانصف بسبه وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مذلمه Nah, kita ulangi dari awal lagi karena al-fahmu bitakrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Kita ulang ini sampai semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan. Nah. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصلينا لنبي المصطفى وعلى المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصدنا بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المنجز وتبسط البدل بوعد منجز تقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معطي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافراد وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام كلمة بها كلام قد يؤم بالجر وتنوين ونداء والو مسند للاسم تمييز حسن بتا فعلت واتت ويفعل ونون أقبلن فعلا ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم نحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودع في اسمه جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفيل أمر ومضي بني وعرب مضارع عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبدا ويسر وجم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالالف وجرور بياء ما من الاسماء اسير من ذاك ذو ان صحبه ابان والفم من حيث منه بان اب اخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتليه يندر وقصرها من نقصهن اشر وشرط ذا الاعراب ان يضاف للجاء كجاء اخ ابي كذا تلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين ونبتين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسب وانسالم سالم جمع عامر ومذنب وشبذين وبه عشرون وباب الحق والاهلون اول وعالمون عليون وراضنا شد والسنون وبابه مثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق والنون ما ثني والملحق به بأكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف وقد جمع وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما كذا أولات والذي اسما قد جعل كذا أدرعات فيه إذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضاف أو يقول بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب اسمه كلم تقوني لترومي مظلمه نعم صلوات وايو itu terus mas seminggu itu diulang terus itu mas tentang Hilal mas, itu apa? Nah, isma lagi, ya. Ini isma lagi. Antum yang pertama. Pakai riasa, tak rindu. Kadangnya, Iya. Kedekannya belum. Masuk. Jadi Pak Carik dulu. Pak Carik kan enggak lama enggak datang. Apa lo wajar ya wo ya jadi kemarin kita bahas apa mas tentang kaitannya tentang apa ya tentang ilal al ilal tis'u fi qawli syair ya syair ya wo ilal tisum itu malah dibuka mas open lock nah itu nadiratuhu nadir din nadiratuhu keberadaan dia nadir modelnya hampir sama nadir sama nadir nah. Yo Mas Yud benda isma apa dengerin isma ya butuh ketenangan mas, tidak butuh ketenangan. Yo, bagus. Ijma. Aywa. Nah, ij iya. Taqib wazid jumatan. Ya. Ya. Pal basmu. Pat amula. Ya. Agak pat amula. Yes. Lanjut kita. Tenang mas, orang mantap. Malam ini spesial, ada Pak Cari, Allah mabuhir. Nah, sekarang kemarin kita sudah membahas tentang mulhaq, jamak mudakar salim dan mu'ana salim. Nah, mudakar salim mas, sebutin tujuhnya mas. Odo wae. Ya, Faris. Kan amaluna. Itu jangan ganti mim sama lam. Lam sama lam. Enggak balik. Di tangi rasa buka-buka yo, ini nggak ada yang buka, suruh buka ini mas ya. Yo mas Furkon lagi, pokoknya malam ini maskot antum. Antum kok ya wis sebut ke pintu wis terserah antum. Telu apa ibki ala khati atik ya, di lewat Abu Dawud. Nangislah karena kalau salah itu bukan ketawa, bukan senyum-senyum. Estate. Thank you. bukan arduna, araduna. Wassinuna. Aun. Nas. Ya. Terus ini contoh mulhaq makna salim. Ayo dari at. Ayo. Barokah. Ulat. Terus. Nah, terlihat. Arafat. Terus, apa lagi? Sekarang, wahal yustaratu indomamu syai'in ila adlu awla. Ila al-adli awla. Ini kok. Kita coret. Nah. Nah, ulangi. Wahal yustaratu indomamu syai'in ila al-adli awla. Nah. Kemarin kita bahas sebelum ini. Apa mas? Adilan. Adilan. Isyaratun ilal adli wahuwa an takuna al kalimatu ma'dulatan an kalimatin ukhra wahya alfadun qalilatun wa mabnaha ala samai fala yuqasu alaiha qalu mislu Umar ma'dulun an Amir Zuhalun wa Zuhalun ma'dulun an zahil zufarun ya ma'dulun an zafir wa kullu ismin huwila min mushtaqin ila mushtaqin akhar aw min alamin aw ila alamin akhar fa innahu mamnu'un min as-sarfi lil 'amali lil 'alamiyyati wal 'adli. Tuh, kemarin kita belajar tentang mamnu' min as-sarf ya. Sorok di sini apa mas? Tanwin. Kemudian apa ciri dari mamnu'nya sorof? Sama? Ya, diam dulu yang lain. Lain. Mafailu, mafail. Nah, terus yang dua. Sen. Ayo. Jadi di situ tentang sifat dan wazan. Kayak misalnya buat contohnya Ahmadu. Ahmadu mamnu'un sharf. Kenapa? Karena dia bisa menjadi fi'il dan dia bisa menjadi isim. Maksudnya seperti sekarang qauluhu adilan karena baitnya ya ini kan ijma wazin adilan an nisb ma'rifatin raqib wazin ujmatan wal wasfu qad kamula. Ini dari itu kemudian diturunkan adilan itu apa di sini. Itu ilal tisai ilal yang sembilan. Nah dijelaskan di sini apakah adil itu hal yustaratu indimamu syai'in ilal adli amla. Nah kalau kemarin itu adilan itu adalah isyaratun ilal adli, ini isyarat untuk adil. Adil itu maksudnya adalah satu kata yang ma'dulatan an kalimatin ukhra, di mana dia itu artinya dibenarkan ya, dibenarkan dari satu kata lainnya. Wa hiya alfadhun qalilatun. Ini adalah lafaz yang sangat sedikit sekali. Ya. Wa mabnaha 'ala as-sama. Dan rincian bangunannya itu berdasarkan apa yang sering didengar oleh orang Arab. Jadi tidak ada yang apa paten yang akunya enggak ada. Wala yuqasu 'alaiha, maka tidak bisa dikiaskan. Artinya tidak bisa dikiaskan, dia enggak punya pola, Mas. Itu bahasa Arab, apapun yang dikatakan fala yuqasu 'alaiha ay laisa laha wazn ma'iyyah. Tidak punya pola tertentu enggak. Semuanya sama. Contohnya Pak Umar, itu ya proses ya modifikasi Adilan itu bisa dikatakan modifikasi dari Amir. Zuhal dari Zahil. Zufar jadi Zafir. Ini semuanya adalah diambil huwila min ya diubah dari mustaqin ila mustaq akhar. Ya. Dari satu bentukan ke bentukan lainnya. Kenapa? Umar bentukan dari Amir. Ya. Kemudian karena kenapa disebutkan Amir? Karena yang memberikan apa? Amir. Ya. Bukan, itu pakai hamzah, Mas. Amir bukan perintah. Kalau Amir itu yang memimpin. Kalau Amir itu dari amara. Ya. Bukan. Itu beda lagi. Ya. Kayak misalnya Amirul Mukminin. Apakah itu pakai hamzah atau pakai ain? Ya, pakai hamzah. Bukan ngamirul. Itu bedanya, Mas. Ya. Makanya sebutkan tentang Amir itu yang punya umur. Amir itu yang punya umur. Nah, kemudian yang lainnya sama. Jadi au min alamin ila alamin akhar, atau dari satu nama ke nama yang lain. Catur jadi cat. Malain kan? Dari Mas Catur 4 cat, Mas Cat, Mas Kucing. Jadi ora. Dan malam ini ternyakan diriku. Ya. Antum sudah terbeli, Mas, tenang aja, Mas. Nah. Maka di sini fa innahu mamnu' minas sarf. Karena enggak ada Mas Caturun. Mas Caturun enggak ada juga. Mas Catura atau nah, fa innahu mamnu'un minas sarfi lil 'alamiyyati wal 'adli. Dia itu tidak bisa disorofkan, tidak bisa ditanwinkan karena apa? Alamiah, alamiah dan adilnya. memasukkan seseorang itu ke grup sudah ditentukan. Itu namanya intima. Pak faham? Diambil dari kata apa? Dhamma. Faham? Naam. Al-jawabu naam. Ya. Immal alamiyatu kama sabaqa awal wasfiyatu. Wal wasfiyatu mathalu laha biqodihim ukhara. Wa masna wa thulatha wa ruba'a wa khumasa wa sudasa wa suba'a wa thumana wa tusa'a wa ushara. Min al-a'dad. وقالوا إنه معدول عن الآخر في أخرى ومنه قوله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يقل آخر وأن اثنين اثنين في مثنى وأن ثلاث ثلاثة عن وأن ثلاثة ثلاثة في ثلاثة وأن أربعة أربعة في رباع كما في قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وهل مجرا وبه نعرف أن العدل يشترط أن تنضم إليه أن تنضم إليه علة أخرى هي alamiah ya hiya alamiyatu aw alwaswiyatu nah sini maksudnya jadi ya kalau tadi adil apa mas satu diganti dengan yang lainnya tapi bentukannya mirip-mirip dan itu berdasarkan sama Umar dari Amir itu contohnya antum yang harus pahami itu Nah, sekarang apakah di situ menggabungkan atau memasukkan suatu itu ke adil itu boleh atau tidak sebagai syarat? Apakah disyaratkan untuk menggabungkan sesuatu kepada adil atau tidak? Nah, jawabnya iya. Jadi kalau misalnya ingin memasukkan pada kriteria adil itu boleh, bisa. Immal alamiyatu, alamiyah itu maksudnya penamaan mas. Alamiyah. Kama sabaqa awal wasfiyatu atau sifat. Wal wasfiyatu mathalu laha biqodihim. Dan wasiat itu, ya, wasfiyah, ya, wasfiyah maksudnya pensifatan. Itu mereka memisalkan dengan apa? Biqodihim ukhara. Ukhara. Ukhara itu maksudnya yang lain. Ya. Tapi di situ ya. Itu wasfiyah, sifat. Sifat yang lain, ukhara. Jadi wa masna wa sulasa wa ruba. Ya kan ukhara. Ya. Masna wa sulasa wa ruba wa khumasa. Wa sudasa. Wa suba'a wa thumana wa tusa'a wa usyara. Minal a'dad. Ini dari jumlah. A'dad, bilangan jumlah. Wa qalu innahu ma'dulun anil akhar. Ada yang berkata bahwasanya ini adalah diadilkan. Artinya digantikan dengan al-akharu. Anil akhari. Asalnya dari al-akhari. Tapi menjadi ukhara. Apa maksudnya sih? Nah. Fi ukhara ya. Jadi ukhara ini awalnya menggantikan apa mas? Akhara. Nah. Kalau di sini anil akhari. Karena ada an. Nah. Nah, di sini wa minhu dan darinya qalu ta'ala fa iddatum min ayyamin ukhara. Ini ukhara. Awalnya dari ayamin min ayamin al-akhari. Walam yakul akhar. Tidak dikatakan akhar. Ya, tidak disebutkan akhar. Kenapa mas? Karena dia adil. Dia ma'dul mas. Dia ma'dul anil akhar. Jadi ini yang kita harus faham. Ma'dul anil akhari. Walam yakul akhar. Wan isnaini isnaini fi masna. Dua menggantikan dua. Dalam hal apa? Masna. Ya. Tiga menggantikan tiga menjadi tulasa. An arba'in, arba'atin, an arba'atin. Empat menggantikan empat yaitu ruba'a. Kama fi qawlihi ta'ala uli ajnihatin masna wa sulata wa ruba'. Uli ajnihatin yang mempunyai sayap. Ini tentang malaikat. Masna ada dua, wa sulata dan tiga, wa ruba', empat. Di malaikat itu ada yang punya dua sayap, tiga sayap, empat sayap. Surat Fatir. Wa halu majarran dan seterusnya. Wa bihi na'rifu anna al-adla yushtaratu an tanadhama ilayhi 'illatun ukhra hiya al-'alamiyyatu aw al-wasfiyyatu. Maka adil di sini adalah disyaratkan untuk menambahkan unsur yang lainnya kepada adil, yaitu apa? Alamiah, nama. Ya, proses nama dan proses dari sifat. Alamiah. Paham mas ya? Wasfiah. Bingung mas. Contohnya, tadi Umar dari Amir. Nah, yang ini apa? Ukhor dari akhar. Kemudian apa? Masna dari Nain. Tulasa dari Salasa. Ruba menjadi Arba. Nah, itu seperti itu mas. Ya. Paham sama sih mas? Nah. Ini wasfiahnya. Disebut wasfiah. Sifat. Karena dia sifat berkaitan dengan apa nih? Ini antum lihat jumlahnya. Jumlah itu termasuk apa? Sifat. Ada yang bersifat satu, bersifat dua, dan seterusnya. Sedangkan alami, alami ya, seperti tadi, Amir menjadi Umar. Zuhal menjadi Zahil menjadi Zuhal. Ala wazannya apa? Ukhara. Di akhar. Paham ya? Qalu annis. Ya, syair. Ya. Maka kenapa di awal masih ada pertanyaan tentang tadi bait syair tentang ilal tis'ah. Ya. Cacat yang annis isyaratun ila ta'nisi. Wa ta'nisu huna khamsatu anwa'in. Annis ini artinya apa? Perempuan. Keperempuanan. Dan ini ada lima macam. Al-awwal mu'annasun bita'i lafdhan la ma'na. Mu'annas. Mu'annas dengan tak. Dengan apa mas? Tak. Baik, dia itu apa? Lafdhan wa ma'na. Ya. Lafdhan la ma'na. Afan. Lafad saja bukan makna. Wasani mu'annasun bita'i. Tuf, bita'i semua. Bita'i. Lafdan wa ma'nan. Lafdan dan makna. As-salisu mu'annasun ma'nawiyun bi ghairi ta'in. Ma'nawiyun bi ghairi ta'in. Kemudian ar-rabi' mu'annasun bil alifin bi alifi ta'nithi mamdudati. Al-khamisu mu'annasun bi alifi ta'nithi al-maksurati. Bil alif ta'nithil maksurati. Fahadi khamsatu anwa'in kulluha dakhilatun fi qawlihi annis. Jadi di sini tentang kata-kata anis ini adalah isyarat untuk ta'nis, keperempuanan. Dan ini ada khamsatu anwa'in. Kenapa bisa khamsatu anwa'in mas? Ini misalnya an ini sebutannya empat. Ya enggak? Anis. Ya. Tapi kenapa bisa menjadi khamsatu anwa'in? Jadi lima. Lima macam. Kenapa? Al-awwal mu'annasun bita'i lafudhan la ma'na. Yang pertama adalah mu'annas dengan tak. Hanya lafad saja. La ma'na. Tidak ada maknanya. Misalnya apa? Hah? Tidak. Itu bisa hamzah, bisa. Tapi yang lainnya, yang sekarang ada di situ. Apa mas? Jadi dia itu lafadznya saja, tapi tidak makna. Dan dia mu'annas. Kalau mu'annas, hamzah bukan mu'annas. Ini lafdhon mas. Dia apa, contohnya apa mas? Ini mu'annas mas. Mu'annas bita lafadznya saja. La makna. Sudah otomatis. Aywa. Syajaratun. Lafadz seperti itu. La makna. Ya. Karena apa? Maknanya syajarun. Pohon. Ya. Kemudian mu'annas bita'i lafdun wa maknan. Ya kayak tadi. Fatimah, Aisyah dan seterusnya. Ada tak-taknya itu mesti perempuan. Kemudian mu'annasun ya. Ya. Mu'annasun ma'nawiyun bi ghairi ta'in. Ma'nawi tanpa ta', Mas. Artinya apa? Su'ad, ayo. Kemudian rabi' mu'annasun bil alifi ta'nitsil mamdudati. Misalnya apa? Salma, Nu'ma, ya, itu Baba, bukan Baba aja, ya, orang yo kaitan, yo wesu, ada taknis mamduda, Alif, Yuda itu, taknis ya. Tapi beliau bukan ma'anas. Jadi kalau Yuda enggak bisa. Kecuali Mbak Yuda. Nah. Itu budinya anak-anak ya. Ya, bisa. Ta'nits mamduda. Ba'du Farida. Farida. Ngece, Mas. Sangat-sangat. Ya, ini misalnya apa? Nu'ma. Ya. Ya, jadi terakhirnya itu alif bengkok, Mas. Kemudian al-khamis yang kelima, mu'annasun bi alif ta'nitsil maksurati. Mu'annas dengan alif ta'nits maksurah. Ya. Tadi sama. Nah, sekarang bil alif ta'nitsi mamdudah. Apa bedanya mamdudah dan maksur? Gitu. Jadi itu sih goreng ini. Kok kenangi gorengnya? Nah, jadi di situ dijelaskan tentang alif macam. Artinya kalau yang mamdudah itu alifnya iseng jegrak mas, iseng ngadek, Ya, tapi kalau yang maksura ya sudah bengkok. Jadi bengkokkan. Jadi kalau misalnya maksura misalnya antara baka dan baka, ini ada sesuatu. Kemudian juga contohnya misalnya ya, misalnya fata itu maksurah, huda, fata, nada itu maksurah semua karena dibengkokkan. Ya. Dibengkokkan. Ya. Ada suraya, hadaya, ya, maraya, ini semuanya amdudah. Dunia. Itu alif apa, Mas? Jadi misalnya untuk memudahkan. Alif mamdudah di sini dun ya. Ini maksurah misalnya apa? Ya, nu'ma. Nu'ma. Dunia. Ya. Bukan. Nu'ma. Ini dunia. Bukan. Enggak. Ini alif. Enggak ada. Mamdudah. Dunia. Contohnya dunia. Kemudian suraya. Hadaya. Itu mamdudah. Hadaya. Nah ini hadaya. Fi hadil laylah. Ya, Hudadus. Nah, paham ya? Mamdudah sama maksurah. Ewa. Jadi mamdudah itu yang alifnya yang jegrak, ya, maksurah alifnya yang rundeng, lekudeng, Mas. Kalau pengen bedain paling gampang antara apa? Hadaya sama huda. Hadaya atau dunia. Dunia itu yang mamduda dan huda itu yang maksur. Kemudian فهذه خمسة أنواع كلها داخلة في قوله أنس. Nah, lima macam ini semuanya masuk pada perkataan أنس. Itu apa? Perempuan. Ya. فأما الثلاثة الأولى, sedangkan tiga yang pertama, ya, tiga yang pertama, وهي مؤنث بالتاء لفظا لا معنى والمؤنث بالتاء لفظا ومعنى والمؤنث المعنوي بغير تاء فلا يكون ممنوعا من الصرف الا اذا كان علما وان كان غير علم فانه يصرف سواء كان وصفا ام اسما جامدا مثال الاسم الجامد شجره وطلحه اسم لشجره تقول هذه طلحة كبيرة وجلست تحت طلحة كبيرة ونخلة أيضا فطن لكن إذا سميت مثلا بنتك نخلة فإنها تكون غير مشروعة. فأما الثلاثة الأولى sedangkan tiga yang pertama apa ini yang pertama dari mu'annas bita lafdan la ma'nan Mu'annas bita lafdan wa ma'nan. Mu'annas ma'nawin bi ghairi ta. Ya. Ini tiga yang pertama itu. Itu mu'annas bita lafdan la ma'nan. Wa mu'annas bita lafdan wa ma'nan. Wa mu'annas ma'nawi bi ghairi ta. Wala yakunu mamnu'an minas sarfi. Ini bukan termasuk mamnu' minas sarf. Kecuali apa? Apabila di situ alaman. Nama. Nah, nama. Fa in kana ghairu alamin, kalau bukan sekedar nama, fa innahu yusrafu, maka dia menerima tanwin. Yusraf. Sawa in kana wasfan aw isman jamidan, baik dia itu sifat atau isim jamid. Isim benda mati, padat. Misalul ismil jamid, misalnya contoh isim jamid adalah syajaratun, utulhatun. Ismun li syajarati. Taqulu hadi talhatun kabiratun wa jalasu tahta talhatin kabiratin. Di talha itu apa? Ya. Syajaratun wa talha. Ini nama dari pohon. Hadi talhatun kabiratun, ini adalah talha yang besar. Wa jalasu tahta talhatin kabiratin. Aku duduk di bawah talhatin kabiratin, di pohon yang gede. Nakhlatun aidan masrufatun, nakhlatun itu tidak bisa di masrufatun, aidan masrufatun, nakhlatun patun, ya Pak, terima tanwin. Lakin idza samaita, tapi kalau engkau menamakan bintaka nakhlatan, taka anak perempuanmu disebut nakhlah, fa innaha takunu ghairu masrufatin, maka tetap nakhlata, nakhla ta, enggak ada nakhlatan. Karena apa? Dia alaman, suf. Illa idza kana alaman. Ya. Fala yumkin fala yakunu mamnu'an minas sarfi. Maka tidak mungkin dia mamnu' minas sarfi kecuali apabila dia nama. Contohnya apa? Nakhlatan itu nama anak perempuan, maka apa? Nakhlata saja, enggak mungkin menjadi nakhlatan atau nakhlatin. Paham enggak sih? Tasnaftabi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.